DJ Morta. Dubplate special. Special pro Murteho. Kokoman na mikrofonu. Pro všechny nebezpečný lidi. Murte je nebezpečný terorista. Páč má doma kytku a v zahradě dvě. Proto už se na něj kriminálka chystá. Antony táhnou do boje. Zatím mu vedle domu postavili hernu. A vedle herny varnu. A vedle varny lékárnu. Zad se to zlepší dřív než ze stárnu. Co myslíš, murťáku? Ej! Jedno, kdo zrovna sedí na hradě, je na snadě, že systém pořád řeší, co má Murte ve svý zahradě. A popravdě, ty prachy, co to systém stojí, fungujou spíš opačně. Čím víc mu to zakazujou, tím víc on to pěstuje. Mě šokuje, že po těch letech boje proti bylině furt nechápou, jak ta kytka funguje. Fakt mám je někdy za chuje, když zjistím, proč se tady vlastně bojuje. Všechno se to podezřele spojuje. Murte je nebezpečný terorista. Páč má doma kytku a v zahradě dvě. Proto už se na něj kriminálka chystá. Antony táhnou do boje. Zatím ve městě otevřeli další knajpu, kde dá si pivo z tanku levnější než vodu z kohoutku. A k tomu vínečko ze soudku, tradiční pochoutku. DJ všude, kam se koukneš, je to výplach. Není divu, že v tom taky lítám. Vidě to fakt síla. Chlast nadávaj i do mlíka. Bejt abstinent, to je more výzva. A nemluvě o věcech, co nám přidávaj do jídla. A nemluvě o jedech, kterým říkají medicína. A chtěj mě chránit před kytkou, to je schýza. Asi by si měli pustit Duška a Cílka. Ochrana zdraví, ochrana tradice. Nějak nám to smrdí, cítíme pokrytce. Hromada věcí smrdí víc než naše palice. Ale chápem, že je problém, že zahrada nedá stanice. Zoufalí rodiny jsou rozložený alkoholem. Kouřit cigára je hrozně cool na každý škole. Prohraj prachy, dej si prášek, pokecej si s psychologem. To pravý zlo jsme tady my a naše pidi pole. Murte je nebezpečný terorista. Páč má doma kytku a v zahradě dvě. Proto už se na něj kriminálka chystá. Antony táhnou do boje. Zatím staví další obchodní centrum a banku a fast food a na Ibalgin továrnu. Vidím v tom nehoráznou šaškárnu. Tak snad se to zlepší trochu dřív, by se stárnu. Big up DJ Murta. Tomorrow. The Tomorrow People. Thank you. Yeah.